Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 maja, jest 9. Justyna Mączka. I Michał Przerwa. Zapraszamy na Serwis Trójki. Zatrzymanie Elżbiety Podleśnej i postępowanie w sprawie profanacji w Płocku było absolutnie zgodne z prawem, uważa szef MSWiA. Policja przez całą noc patrolowała okolice szkół i informuje, że jest bezpiecznie. Zaczyna się trzeci dzień matur. Na warszawskich Powązkach dziś pogrzeb profesora Karola Modzelewskiego. Policja nie nadużyła swoich uprawnień, zatrzymując aktywistkę Elżbietę Podleśną, która jest podejrzana o obrazy uczuć religijnych, ocenił w Polskim Radiu szef MSWiA. Kobieta rozklejała w Płocku plakaty Matki Boskiej z przerobioną w programie graficznym aureolą. Zamiast tradycyjnie złotego miała ona kolory tęczy. Joachim Brudziński uważa, że takie działania były prowokacją i złamaniem prawa. Działaczki LGBT wkraczają do kościoła w Płocku i dokonują profanacji grobu pańskiego, wtykając flagi symbolizujące to środowisko w ten grób. Następnie jest próba wywołania awantury wewnątrz kościoła. Następnie w nocy zamaskowane panie, nie to, że publikują wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej z aureolą, ale naklejają ten wizerunek na przenośne toalety, naklejają ten wizerunek na śmietniki. Szef MSWiA podkreślił, że polska policja będzie reagować na obrażanie uczuć religijnych wszystkich wyznań. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak krytykował w Polskim Radiu działania policji. Mówił też, że jego partia nie chce wojny światopoglądowej. Nie da się obronić tego, że 6 policjantów o 6 rano przyjeżdża, przeprowadza rewizję, zatrzymuje osobę, upokarza ją różnymi działaniami. Naprawdę nam na wojnie światopoglądowej nie zależy i chcemy rozmawiać o ważnych sprawach dla Polaków, a ważne sprawy to jest ochrona zdrowia, to są problemy rolnictwa, kwestie związane z czystym powietrzem. Prokuratura w Płocku, która prowadzi śledztwo w sprawie obrazy uczuć religijnych, nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Około 11 tysięcy funkcjonariuszy patrolowało przez całą noc okolice szkół średnich. Mariusz Ciarka z Komendy Głównej informuje, że z niemal 100% pewnością można powiedzieć, iż nie ma możliwości, aby ktoś podrzucił jakiekolwiek niebezpieczne przedmioty do szkół. Pytano sprawców fałszywych alarmów bombowych. Rzecznik podkreślił, że z wiadomych względów nie może ujawnić, co dotychczas zostało ustalone. A matury właśnie się zaczynają. Dziś język angielski. Maturzyści z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie do dzisiejszego egzaminu podchodzą ze spokojem i z dużą pewnością siebie. Mówią, że języka angielskiego uczą się od dawna. To jak drugi język. Angielski to jest, myślę, najprzyjemniejszy dzień z matur podstawowych. Trzeba się trochę bardziej postarać niż na podstawowej matematyce na pewno, ale myślę, że dużo z nas już długo się uczy angielskiego, więc mamy też jakąś intuicję. Egzamin będzie sprawdzał rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem i znajomość środków językowych. Zdający będą mieli też do napisania tekst użytkowy, na przykład list, e-mail lub wiadomość umieszczaną na blogu czy forum internetowym. Na napisanie testu na poziomie podstawowym zdający będą mieli 2 godziny. O godzinie 14 rozpocznie się poziom rozszerzony, który potrwa 150 minut. Maturzyści będą musieli zdać też egzamin ustny z tego samego języka, który wybrali do zdawania w formie pisemnej. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie spocznie dziś profesor Karol Modzelewski. Historyk, więzień polityczny, jeden z liderów opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, zmarł 28 kwietnia w wieku 81 lat. W 1964 roku razem z Jackiem Kuroniem napisał list otwarty do PZPR, krytykujący odejście przez partię od ideałów socjalizmu. Za swoje działania Karol Modzelewski stracił pracę na Uniwersytecie Warszawskim i został wyrzucony z partii, co, jak mówił po latach w Polskim Radiu, było słuszne. No bo jak pisaliśmy, że partia jest kośćcem i podstawowym instrumentem dyktatury nad klasą robotniczą, to jak mieli nas nie wyrzucić? W marcu 65 roku komunistyczne władze skazały Karola Modzelewskiego na 3,5 roku więzienia za nawoływanie do obalenia ustroju Polski Ludowej. W sumie w więzieniach PRL-u spędził ponad 8 lat. W wolnej Polsce został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Orderem Orła Białego. Zmarł 18-letni uczeń, który został ranny podczas strzelaniny w jednej ze szkół w amerykańskim stanie Colorado. Większość z pozostałych 7 rannych jest w stanie krytycznym. 12-letni sprawcy trafili do aresztu. Relacja Marka Wałkowskiego. Do strzelaniny doszło na przedmieściach Denver. 2 uzbrojonych uczniów weszło tam do budynku szkoły i zaczęło strzelać do osób znajdujących się w 2 klasach gimnazjalnych. W ciągu 2 minut na miejsce przyjechały wozy policyjne. Policjanci byli na miejscu niemal natychmiast, bo mamy posterunek niedaleko szkoły. W okolicy także był patrol. Dwaj podejrzani zostali aresztowani, informowała zastępczyni szeryfa Holly Nicholson-Clough. Napastnikami byli uczniowie starszych klas. Jeden ukończył 18 lat, drugi jest nieletnim. Żaden z nich nie odniósł obrażeń. W strzelaninie zginął natomiast 18-letni chłopiec. Strzelanina wywołała panikę wśród okolicznych mieszkańców. Część uczniów sama uciekła ze szkoły. Pozostałych przewieziono autobusami do osobnego budynku, w którym czekali na rodziców. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I to były ostatnie informacje w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 9:00 sport i Michał Olszański. Witam Państwa. Zadanie, jakie postawił swoim piłkarzom Jurgen Klopp, było arcytrudne. Strzelić 4 gole, nie tracąc żadnego. I coś, co wydawało się nieprawdopodobne, stało się faktem. FC Liverpool odrobił straty z Barcelony, gdzie przegrał 0-3 i po golach Origiego i Wijnalduma wygrał rewanżowy mecz półfinału Ligi Mistrzów 4-0. Co się stało z Barsą? Dariusz Dziekanowski zwrócił uwagę na pewien paradoks. Brak w składzie gospodarzy. Kilku gwiazd zadziałał na ich korzyść. Keita, Firmino, Salah to są zawodnicy, którzy nadają ton tej drużynie. Myślę, że ta nieobecność spowodowała dekoncentrację w szeregach Barcelony. Barcelona mentalnie nie była przygotowana do tego meczu. To widać było w pierwszej połowie, kiedy w 3 sytuacjach źle zachowali się zawodnicy Barcelony, czyli mieli okazję, żeby zdobyć bramkę i zakończyć pozytywnie ten mecz. Ciekawe, jak będzie dzisiaj, bo drugi półfinał zostanie rozegrany w Amsterdamie. Ajax zagra z Tottenhamem i ma zaliczkę 1 gola z meczu w Londynie. Jest faworytem, ale po tym, co wydarzyło się wczoraj, nie byłbym taki skłonny od razu mówić, kto awansuje. Początek meczu o 21:00. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju tenisowego w Madrycie, gdzie pula nagród przekracza 7 milionów euro. Polak pokonał 6-3, 6-4 Australijczyka Alexa de Minaura. Następny rywal Hurkacza to Francuz Luka Pouillet. Anwil Włocławek wygrał rywalizację ze Stalą Ostrów Wielkopolski, co oznacza grę w półfinale Mistrzostw Polski koszykarze. Po 2 zwycięstwach u siebie obrońca tytułu wygrał także na wyjeździe 105-98. W drugiej parze Legia wygrała nieoczekiwanie z Arką Gdynia 97-91 i kolejny mecz zagra także w Warszawie, bo w rywalizacji do 3 zwycięstw Arka prowadzi 2-1. Półfinały konferencji Ligi NBA wchodzą w decydującą fazę. Minionej nocy zwyciężali gospodarze. Toronto pokonało Filadelfię 125-89, a Denver wygrało z Portland 124-98. W serii do 4 zwycięstw walka jest bardzo zacięta, bo Raptors i Nuggets prowadzą po 3-2. Amerykańskie media przypominają, że kanadyjska drużyna ma ogromną szansę powtórzyć swój sukces z 2016 roku, kiedy awansowała do finału konferencji. 3 lata temu Raptors po bardzo dzielnej postawie przegrali ostatecznie w serii z późniejszymi mistrzami Cleveland Cavaliers. Kolejny mecz pomiędzy tymi zespołami zostanie rozegrany w czwartek. Niezwykle trudno wskazać nim pewnego faworyta. Podobnie będzie w przypadku zachodniej rywalizacji Portland z Denver. W ekipie Nuggets ponownie bohaterem był Nikola Jokic. Tym razem uzyskał 25 punktów. Mamy szansę wygrać teraz ponownie w Portland. Ostatni raz udało się nam tam zwyciężyć. To pokazuje, że nie jesteśmy na straconej pozycji, podkreślał Jokic. Denver w lidze tak poważnego sukcesu jak teraz nie osiągnęło od dekady. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Który trzyma rękę na pulsie rozgrywek NBA? Kolejny serwis dziś po 17:00. Poranek słoneczny w większej części kraju. W ciągu dnia przybędzie chmur, szczególnie na zachodzie, ale nie będzie padać. Przelotne opady możliwe jedynie na południu Małopolski. I coraz cieplej. W Zakopanem 12 stopni, ale już w Rzeszowie 14, w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie 16, we Wrocławiu dziś 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, robimy tak. Widzisz okazję, to od razu bierzesz, okej? Okay? Marian, ty mnie nie ucz, co robić na czyszczeniu magazynów. Ruszamy! Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. AGD taniej. Na przykład srebrna zmywarka Bosch klasa A+, za jedyne 1199. Dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost teraz za jedyne 1490 zł. Ruszamy niskie ceny. Media Expert.

Ponieważ jesteśmy programem publicystyczno-muzycznym, zatem garść informacji o tej piosence, nie tylko emocje sportowe, bo to oczywiście oficjalny hymn Liverpoolu, drużyny z Liverpoolu LFC. Zatem 63 rok, piosenka zespołu Jerry and the Pacemakers z 63 roku, You'll Never Walk Alone, oficjalny hymn LFC. Co ciekawe, Jerry and the Pacemakers powstali dokładnie 60 lat temu, a ich menadżerem był ten sam człowiek, który później był menadżerem zespołu The Beatles, czyli Brian Epstein. Teraz rozpoczynamy cały cykl nagrań z Lennego Krawica. Przecież już niektórzy jadą na jego koncert do Łodzi. Thank you. Tytułowe nagranie z albumu, który, uwaga, uwaga, został wydany blisko 30 lat temu, bo we wrześniu tego roku minie 30 lat od wydania debiutu Lenego Krawica Let Love Rule. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Leny Krawic miał bardzo ciekawe dzieciństwo, bo na przykład wychowywał się w towarzystwie takich znakomitości jak Count Basie, Miles Davis, Ella Fitzgerald czy Duke Ellington, a do tego śpiewał w chórze i to w bardzo poważnych przedstawieniach, między innymi w Metropolitan Opera. No a później wziął gitarę do ręki i zajął się rock'n'rollem, co wydaje mi się, że jest dobrym ruchem, zwłaszcza dla fanów porządnego rock'n'rolla. Będziemy wracali do utworów Lenego Krawica. Jeśli Państwo już wybierają się na koncert, jeśli są w samochodzie, to bardzo proszę, proszę się podzielić swoimi informacjami na temat jego twórczości, być może jakieś anegdoty Państwo fajne mają. czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Skoro wspomniałem już o koncertach, to 26 czerwca na Stadionie Narodowym wystąpi Phil Collins, ale przed nim Nile Rodgers. Into the disco scene. Dance for living proof of our arrival. get through it. We almost did it. Ach, no właśnie, wystąpi i Lenny Kravitz, i Nile Rodgers, to 26 czerwca. Piszą państwo, że bardzo się ucieszyli, że Nile Rodgers pojawi się w Polsce. Ja też czekałem na jego koncert i mówiłem o tym już państwu wielokrotnie. Pan Kuba pisze, że w Irlandii bardzo... Właściwie przeczytam całą informację od pana Kuby. O, Irlandia wita, pogoda dziś, lipa, zimno i pada. Jakub. Panie Jakubie, myślałem, że wszyscy się cieszą w Irlandii, bo to przecież większość Irlandczyków to kibice Liverpoolu. Więc może jakieś święto. Nie wiem, czy w Liverpoolu, czy Liverpool dzisiaj świętuje i na przykład nikt nie pracuje. Ale to już zupełnie inna sprawa. Czarny Małpka w polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. A jeszcze tutaj pan Paweł napisał, że co do informacji koncertowych, to za 2 tygodnie, 22 maja, do Wrocławia przyjeżdża na swój pierwszy klubowy koncert Bad Manners. Osobiście wybieram się dzień później do Ostrawy. Pamiętam, że jakoś w okresie świąteczno-noworocznym grał pan coś Bad Manners, tak rzeczywiście. Jeśli da radę, to proszę o powtórkę. Zobaczymy, z dzisiaj płyty nie wziąłem, ale może z naszej bazie utworu znajdziemy jakieś nagranie. Pozdrawiamy pana Pawła, pozdrawiamy słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Everybody, no more sleeping in bed. No more backward thinking, time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. There is so much hatred, war and poverty. Make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all the hell. They don't have so very long before their judgment day. So won't you make them happy before they pass away? Morning, I wake up just for the breath of life. I thank my maker. My mom say I come from hustlers and shakers. My mind building on skyscrapers and acres. He said, take us back to where we belong. I try to write a song as sweet as the Psalms. Though I'm the type to bear arms and wear my heart on my sleeve. Even when I fell in God, I believe. Read the days and weave through the maze. And the seasons so amazing. Feed them and raise them. Seasons are aging. Earthquakes, wars and rumors. I want us to get by, but we more than consumers. We more more than shoot us, more than loot us. Created in this image so God lived through us. And even in this generation living through computers, only love can reboot us. Come on, wake up everybody, no more sleeping in bed. Wake up everybody. Dzisiaj tak jesteśmy muzycznie sporo w Nowym Jorku i tak chyba pozostanie do 12. Informator ekonomiczny. Panowie Sławomir Chobarczewski, Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozpoczynamy od Brexitu, czy nie? Nie, ale jeśli pozwolisz, to mówisz o Stanach Zjednoczonych, Nowym Jorku, to ja trochę też o Stanach Zjednoczonych, może bardziej Waszyngton, Warszawa, bo szef doradców gospodarczych Donalda Trumpa był wczoraj w Warszawie i powiedział, że Amerykanie rozmawiają z Polską w sprawie rozwoju energetyki atomowej w naszym kraju. Panie Sławomirze, atom, no do tej pory się mówiło, jeśli w ogóle w Polsce, to może od Francuzów, oni są rozwinięci w tym zakresie, mają infrastrukturę, może od innych krajów europejskich, ale o Amerykanach nie było mowy i proszę, taka informacja interesująca. A czy oczywiście powinniśmy się otworzyć na każdego, kto jest nam w stanie coś zaproponować, przeanalizować to i później oczywiście samemu wybrać. Ja w zeszłym miesiącu pisałem w Rzeczpospolitej o tym, że powinniśmy zwracać uwagę na inne źródła energii systematycznie. Inne niż te, na które zwracamy do tej pory. Tak? Tak, czyli tak zwane tradycyjne paliwa kopalne, systematycznie kierując się rachunkiem społeczno-ekonomicznym rezygnować z tradycyjnych paliw kopalnych, a przechodzić na takie rzeczy jak na przykład gazu, którego mamy również od Amerykanów, albo głównie od Amerykanów coraz więcej i którego być może będziemy mieli za jakieś 4,5 roku zbyt wiele jak na nasze możliwości, więc staniemy się eksporterem tak naprawdę nawet netto gazu, reeksporterem. Natomiast oczywiście energia atomowa jest nam bardzo potrzebna i bardzo szkoda, że tyle lat no, w pewnym sensie zmarnowaliśmy, bo powinniśmy byli tę energię atomową dawno temu już wprowadzić. Wspomniana Rzeczpospolita dzisiaj informuje o tym, to jest artykuł komentatora zresztą, informatora ekonomicznego w poniedziałki zawsze, pan Paweł Rochowicz, który dzisiaj pisze na pierwszej stronie: fiskus domaga się zapłacenia wyższego VAT od hamburgerów na wynos i to tych sprzedanych, uwaga, kilka lat temu. Przedsiębiorcy alarmują, wsteczne podwyższanie podatku urąga konstytucji dla biznesu. O co chodzi? Otóż jak pisze Rzeczpospolita, jak pisze pan Paweł, na pierwszej stronie trwa bój przedsiębiorców gastronomicznych z fiskusem o VAT od dań na wynos. Chodzi o stawkę podniesioną z 5 do 8% w 2016 roku. No i tak, sama podwyżka być może nie zabolała właścicieli barów i restauracji, tak jak jej stosowanie do wcześniejszych okresów, czyli to naliczanie tej stawki do sprzedanych dawno temu dań. No i fiskus na różne sposoby dawał do zrozumienia, że 5% stawka jest prawidłowa. Sprzedano te dania, na paragonach było 5%, klienci zapłacili 5% VAT, a teraz ma być 8, no i klientów nie będzie można o tę różnicę poprosić, tylko przedsiębiorcy muszą z własnej kieszeni zapłacić. Jak czytam na pierwszej stronie Rzepy, to setki milionów złotych nawet w przypadku niektórych przedsiębiorców. Łącznie będzie to rząd wielkości setek milionów złotych, dlatego że to jest kwestia bardziej interpretacji niż przepisów prawnych, bo w 2016 roku pojawiła się interpretacja ogólna związana z VAT-em i tam wyraźnie zwrócono uwagę na to, że dania na wynos to nie są dania o charakterze gastronomicznym, tylko to jest normalny zakup dania, który jest w cudzysłowie wynoszony na zewnątrz, czyli tak jakby było kupowane w sklepie. Natomiast tu jest bardzo, się kłania mocno, ostrożność w biznesie, czyli nie zwracanie uwagi na, ja bym to nazwał, bardzo agresywne zachowania czasami doradców podatkowych, tylko odwrotnie. Powinno się od doradców podatkowych oczekiwać dużego konserwatyzmu, czyli zwracania uwagi na ryzyka przede wszystkim. Optymalizacje podatkowe. Optymalizacje podatkowe, które były stosowane dzisiaj, z dzisiejszego punktu widzenia, okazują się w większości przypadków zbyt agresywne i ja bym zaryzykował twierdzenie niepotrzebne. Natomiast oczywiście VAT powinniśmy zdecydowanie iść w kierunku jego upraszczania. Ale jeszcze raz zwrócę uwagę. Nie zmiana przepisów prawa, tylko kwestia podejścia do interpretacji. Bądźmy ostrożni w biznesie. Dziennik Gazeta Prawna informuje o tym, że Polska jest eurofunduszowym prymusem. Wykorzystaliśmy prawie 3/4 pieniędzy przyznanych na lata 2014-2020 i rozliczyliśmy najwięcej funduszy spośród wszystkich państw członkowskich. Teraz, jak wiemy, trwa walka o budżet po 2020, który tak prosty nie będzie. Ale dotąd, panie Sławomirze, i to nie jest pierwsza perspektywa, kiedy radziliśmy sobie z wydawaniem unijnych pieniędzy naprawdę dobrze. Czy my sobie radzimy bardzo dobrze. Bardzo dobrym posunięciem było namówienie do uczestnictwa w rządzie pana Jerzego Kwiecińskiego, doktora Kwiecińskiego, który ma chyba największe doświadczenie w pozyskiwaniu i rozdystrybuowywaniu funduszy unijnych. Jeszcze... On wcześniej w rządzie Prawa i Sprawiedliwości był w poprzedniej ekipie. Pani minister Gęsickiej. Tak jest, był wiceministrem, też się tym zajmował. Potem cały czas doradzał w zakresie wykorzystania funduszy unijnych w prywatnej firmie. Zdaje się, i teraz wrócił do rządu i cały czas się tak, swojej działalności gospodarczej. To jest jedna z tych osób w ogóle w Europie kontynentalnej, która najlepiej zna w ogóle system przyznawania funduszy i system wykorzystywania, i co jest bardzo istotne, administracyjnego rozliczania funduszy. Mówimy w tej chwili o tym, że my jesteśmy prawdopodobnie w takiej sytuacji, że nie zmarnujemy ani złotówki, czy ani euro, jak mówi minister Kwieciński, z tych pieniędzy, które nam Unia Europejska przyznała. Zwróćmy uwagę, ponad 36% tych pieniędzy, które otrzymaliśmy, poszło na udostępnienie infrastruktury drogowej, infrastruktury transportowej, a to jest kluczowe dla rozwoju gospodarczego. 19% na rozwój kapitału społecznego, czyli na rozwój nas wszystkich. Czyli my bardzo efektywnie, nie tylko administracyjnie dobrze, ale również efektywnie te środki wykorzystujemy. To jest netto, czyli po odliczeniu naszych wpłat do Unii Europejskiej, ponad 3000 euro na osobę w Polsce, przepadło nam wszystkim, na osobę w Polsce, jeżeli chodzi o dodatkowe fundusze z Unii Europejskiej. Więc opłaca się być w Unii Europejskiej z tego punktu widzenia, nie tylko z tego punktu widzenia, że jesteśmy swobodni w wyborze i w tej różnorodności, która jest w Unii Europejskiej, bardzo dobrze jako Polacy się odnajdujemy. Polska sobie świetnie radzi w Unii Europejskiej. Premier Grecji, proszę państwa, Aleksis Tsipras, no wiemy, krótko jesteśmy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i pewnie takie konferencje prasowe i takie deklaracje, no, są wpisane w logikę kampanii. Otóż premier Aleksis Tsipras ogłosił obniżki podatków i podwyżki świadczeń emerytalnych, wskazując na dobre rezultaty przedsięwzięć oszczędnościowych z ostatnich lat, co interesujące być może także dla państwa, jeśli państwo wciąż planują wakacje, albo się zastanawiają, gdzie pojechać, albo wiedzą, że wylecą w lipcu, w sierpniu, być może w czerwcu, we wrześniu do Grecji właśnie. Dobra informacja jest taka, że jeszcze w tym miesiącu VAT na artykuły spożywcze i usługi gastronomiczne ma zostać w Grecji zredukowany, i to prawie o połowę, z 24 do 13%. Premier mówi, no właśnie, to między innymi będzie istotne z punktu widzenia branży turystycznej, turyści będą wydawać mniej. Zdecydowanie. Premier Tsipras jest inżynierem budownictwa lądowego, który pracował przy zagospodarowaniu przestrzennym i przy planowaniu przestrzennym zaraz po studiach. On świetnie ogarnia złożone struktury, a jego pozycja jako populisty jest pewną pozycją polityczną, czyli on doskonale wie, co robi. I upraszczanie struktury VAT-u, bo tu chodzi o podatki pośrednie, czyli VAT, prawda? To jest bardzo ważne dla pobudzenia w ogóle wzrostu gospodarczego i to jest świetny przykład dla nas w Polsce, tym bardziej, że my mamy również w Polsce i również w Grecji jesienią wybory parlamentarne, czyli możemy się nawzajem obserwować, jak pewne rzeczy wpływają na zachowania wyborców. Także to podobieństwo jest aż uderzająco podobne. Jest to młody premier, też od 2015 roku sprawujący funkcję premiera, jako w ogóle jego ugrupowanie, które w ogóle w 2012 roku zostało zarejestrowane jako partia polityczna. Więc młody człowiek, 74 rocznik, bardzo ambitny i bardzo rozsądnie planujący przyszłość. No to na koniec, proszę państwa, show biznes. Garstka najpopularniejszych muzyków ma coraz większy udział w przychodach z koncertów, informuje o tym Wall Street Journal. No i proszę sobie wyobrazić, że wśród tych gwiazd, które zdominowały rynek, można wymienić m.in. Beyoncé, Taylor Swift czy Eda Sheerana. No i tak, bo to są bardzo konkretne, panowie, wyniki badań poważnego naukowca, ekonomisty z Uniwersytetu Princeton, który przeanalizował dane za 2017 rok i wyszło mu, że 60% przychodów z biletów pochodziło z koncertów tylko 1% artystów. 1% zbiera 60%. Tak, to jest odzwierciedlenie tego, co dzieje się w gospodarce. Globalizacja sprzyja komasacji. Jeżeli ktoś jest znany, to będzie bardziej znany. A artysta jego koncert to jest dobro luksusowe. My dzisiaj, żeby dotknąć artysty w sensie przenośnym, żeby go zobaczyć, musimy uczestniczyć w bezpośrednim spotkaniu z nim, więc ich menedżerowie, czyli menedżerowie artystów, świetnie wiedzą, że mogą wycenić w odpowiedni sposób to dobro luksusowe, bo jego nie będzie więcej tego dobra niż jest, więc ta tendencja się będzie pogłębiała i The Wall Street Journal opublikował te wyniki badań Uniwersytetu w Princeton, więc to też świadczy o tym, że z punktu widzenia ekonomicznego jest to istotne w gospodarce. Ja bym się tak nie do końca z panami zgodził, dlatego że to zawsze tak było i od kiedy pamiętam czasy boomu na rock'n'rolla znam je z książek, bo jeszcze byłem za młody, ale już w latach 60. na przykład zespół Grateful Dead wypełniał stadiony i ktoś płacił za bilety na te stadiony. Isaac Hayes też wypełniał stadiony i w ogóle wielkie gwiazdy w latach 60., 70. te stadiony wypełniały. Wtedy być może takich badań nie prowadzono i nie robiono takich podsumowań, ale rzeczywiście ta garstka artystów, takich topowych, sprzedaje mnóstwo biletów na swoje koncerty. Te trasy są niezwykle dochodowe i gdybyśmy sprawdzili na przykład, jak dochodowe były i są trasy na przykład zespołu U2 czy Rolling Stonesów, to mielibyśmy podobnie. Także to nie jest tak, że to się teraz dzieje, a Beyoncé na koncertach jest znakomite. Jeśli panowie nie byli, to naprawdę polecam pójść i zobaczyć. Co pan na to, panie Sławomirze? Ceny jednostkowe biletów ulegają zdecydowanemu zwiększeniu w ciągu tych lat. One kilkanaście razy. Czy idziemy na Beyoncé? Oczywiście. Sławomir Chorbaczewski, Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. A dzisiaj pamiętajmy o tym, że w Łodzi Leny Krawic. Zapraszamy do reklamy. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. wybieram się na koncert z przyjaciółmi. Moja historia z Lenem zaczęła się dawno od dreadów. Nad moim łóżkiem wisiał plakat Lenego w dreadach, co zainspirowało mnie do noszenia podobnej fryzury. Zawsze wszyscy przypisywali dready do Marleya, a ja na przekór chwaliłam się, że inspiracją był Lenny. Cieszę się, że teraz wygląda i śpiewa jak sprzed laty. Cieszę się na ten koncert w tym roku na okrągłą rocznicę wydania płyty Let Love Rule. Na mojej płytowej półce zagościł ten album na winylu. Pozdrawiam, Monika. Również serdecznie pozdrawiamy pani Moniko. Vlogowskaz. Magda Muszyńska-Szejfic od kilku lat prowadzi blog Little Town Shoes. To świetne miejsce dla każdego, kto chce poznać Nowy Jork albo dowiedzieć się, jak się tam żyje. Całkiem niedawno ukazało się drugie wydanie przewodnika po Big Apple autorstwa Magdy. Z Nowym Jorkiem na my. To nietypowy przewodnik po jednym z najciekawszych miast na świecie. O tym, że to miasto jest wyjątkowe, przekonamy się już na pierwszych stronach, gdzie opisana jest historia, jaka spotkała męża Magdy, Robiego. On się urodził w Washington DC w Stanach, ale przeniósł się do Nowego Jorku jako nastolatek. Po raz pierwszy przyjechał tutaj, jak miał 9 lat i przyjechał z tatą. I właśnie tata, żeby wytłumaczyć mu, dlaczego Nowy Jork to jest takie niezwykłe miasto, jakby siedzi z dworca autobusowego, to wyjął walizkę i wyciągnął z walizki swoje majtki, które nałożył na głowę. No, oczywiście Robi był przerażony, dlaczego jego tata chodzi z bielizną na głowie, a po prostu on chciał mu wytłumaczyć, że Nowy Jork to jest takie miasto, które akceptuje każdego, a więc możesz tutaj dosłownie wyjść z majtkami na głowie i nikt nie zwróci na ciebie uwagi, a nawet jak zwróci, to się po prostu uśmiechnie. Miasto zaskakuje na każdym kroku. Czasami możemy być mocno zdziwieni chociażby tym, jak wygląda nasz pokój hotelowy. Amerykanie są urodzeni po prostu sprzedawcy. Jeżeli znajdziemy opis, że pokój będzie przytulny, to oczywiście okaże się, że ten pokój będzie miał pewnie tam z 2 metry kwadratowe i tak naprawdę, żeby otworzyć walizkę, to trzeba będzie wyjść na zewnątrz. Jeżeli będzie napisane, że jest cichy, to zapewne będzie to gdzieś tam na obrzeżach Nowego Jorku, dlatego że Nowy Jork jest głośny z definicji, także z reguły mieszkania w samym centrum nie będą ciche. Także wynajmując mieszkanie w Nowym Jorku czy hotel, trzeba się nastawić, że to będzie takie jedno z, no, z najtrudniejszych doświadczeń z całej podróży. No ale proszę się nie martwić, dlatego że wyjazd wynagrodzi nam wszystko. Nowy Jork jest drogim miastem, ale z drugiej strony też oferuje bardzo dużo rzeczy, które możemy zwiedzać, zobaczyć za darmo. Pomijając fakt, że to jest takie miasto, w którym naprawdę po prostu sam spacer po tym mieście jest jakby największą atrakcją, to dodatkowo większość muzeów można zobaczyć za darmo. Są określone dni, w których można przyjść i obejrzeć tą wystawę właśnie bez ponoszenia dodatkowych kosztów biletów. W przewodniku znajdziemy nie tylko informacje, co i kiedy zobaczyć, gdzie zjeść i jak poruszać się po mieście, ale także dowiemy się m.in. gdzie w Central Parku znajduje się pomnik Władysława Jagiełły oraz poznamy samych Amerykanów, którzy są bardzo przywiązani do przestrzegania przepisów. Większość Amerykanów faktycznie przestrzega przepisów. No i oczywiście, tak jak wszystko, to ma plusy i minusy, bo to często moi goście z Polski się frustrują, że Amerykanie są tak mało elastyczni, że po prostu podchodzą do wszystkiego tak według określonych zasad i co faktycznie czasami bardzo utrudnia, no ale z drugiej strony to jest też prościej żyć w społeczeństwie, które w większości przestrzega zasad. I tu zaskoczenie. Po czym poznać, że ktoś jest po raz pierwszy w Nowym Jorku? Po tym, że nie przechodzi przez ulicę na czerwonym świetle. Nie dotyczy to innych miast i na przykład w Los Angeles można już za to dostać mandat. Natomiast w Nowym Jorku nawet należy przechodzić na czerwonym świetle, dlatego że no, Nowy Jork ma 8 milionów osób, dodatkowo ponad 60 milionów turystów odwiedza to miasto co roku. A więc po prostu tutaj tworzą się korki ludzi, także miasto, żeby rozładować ten tłum osób, właśnie wyszło z założenia, żeby pozwolić wszystkim przechodzić na czerwonym świetle. Absolutnie magiczne miasto i potwierdzam to. Dla naszych słuchaczy mamy kilka sztuk przewodników z Nowym Jorkiem na New York, czy też Nanny. Wystarczy zadzwonić. Kierunkowy 22 i 7 trójek. Pani Sylwia czeka na Państwa telefony. Teraz za chwilę będzie piosenka Lenego Krawica o Nowym Jorku. A jeszcze skoro jesteśmy przy Lenym, to pierwszy raz byłem na Lenym w 2002 roku w Niemczech. Supportem była Macy Gray. Leny miał tego dnia urodziny. Macy zaprosiła w czasie występu Lenego na scenę, złożyła życzenie i zaprosiła publiczność właśnie na scenę. Po chwili były tam takie tłumy, że Leny musiał się ewakuować. Dzisiaj jadę po raz kolejny, tym razem już z synem. Pozdrawiam, Grzegorz. Pozdrawiamy również panie Grzegorzu. I jeszcze dosyć zabawna historia, którą przysłała pani Kinga. W czasach licealnych uwielbiałam Lenego do tego stopnia, że nosiłam jego zdjęcie z gazety w portfelu. Pewnego dnia robiąc zakupy, mieszkam w małym miasteczku, gdzie wszyscy wszystkich znają. Znajoma mojej mamy zobaczyła zdjęcie i powiedziała: ojej, jakiego masz chłopaka. Nic nie odpowiedziałam, tylko się uśmiechnęłam i przepuściłam panią w kolejce. Po tygodniu doszło do mojej mamy: twoja córka ma murzyna chłopaka z długimi włosami. Całe miasteczko miało o czym mówić przez miesiąc. Będąc na koncercie Lenego w Gdańsku około 3 lat temu, byłam pierwszy raz w życiu popłakałam się ze wzruszenia, kiedy zobaczyłam go na żywo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i dziennikarzy Trójki i Kinga. My również panią niezwykle serdecznie pozdrawiamy. Fast. Uptown, downtown, what's your thing?